الله أكبر الله أكبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے، رہا مومن جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَن دِينُكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا؟ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ ذوالجلال نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، اس رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے. اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، تین اور باتیں بھی آگی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے، آسمان سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے. میرے فرشتوں اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے. البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا، یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے. افرشو لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو، یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا. افتحو لہ بابا الی الجنہ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے. فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں. اور اللہ ذو الجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں، نم كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا. اور یہ پھر کہتا ہے، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةِ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گیا. وَأَمَّا الْكَافِرْ اَوِ الْمُرْتَابِ اَوِ الْمُنَافِقْ، رہا کافر دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے، کیا مطلب ہا ہا؟ کأنه يتذكر شيئا ولم يدكر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا. اور حقیقت اس وقت کھلے گی، اس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا، اقول كما يقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگتا میں نے خود قرآن نہیں پڑھا. اور فرشتے خود کہیں گے، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے، ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. اس کو تین چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ تین چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا. البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو. افرشو لہ فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو. فیضیق علیہ قبرو, اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا. حتی تختلف اضلاعو, حتی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گے. وافتحوا له بابا الى النار, اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو. فیأتیہ من سمومها, جہنم کی تپش اور زہر اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے, اسے قبر میں پہنچے گی. قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا.